مای دیگری که آمد باز برشمی که تو طلاق هستی، طلاق چی میشه؟ با این میشود نشد اصلاح، طلاق سوم اصلا نه ضرورت نیست، همون طلاق فلش بده میشود که اصلاح شود. اگر ایچ امکان نده طلاق سوم اگر میدادی بده، اگر نده امو رئیش نده امو خوب هم نیست. این مسئله شد بنام نظام خانواده و مسئله طلاق و تاریج قرآن کریم برای ما شما چی کرد؟ بیان کرد که در بین همسر و خانمش است. بعد از این الله ما شما رو در اجتماع داخل میکند، روابط ما با پدر ما، روابط ما با اقارب ما، روابط ما با همسایگان ما، این رو بر ما توضیح میدهد. و عبد الله در رأسش اول ارتباطت باید با الله باشد، اول ارتباط که داری با الله باید داشته باشی. و عبد الله، الله را عبادت و کسی بگه ما خود میخوان که با الله ارتباط داشته باشیم، پس مانع ارتباط چیه؟ شرک است. ولا تشرکو به شیئا، با الله هیچ چیز را شریک نبیار، نه پیغمبر را شریک بیار، نه ولی را شریک بیار، نه ماهتاب بیار، نه ستاره را بیار، نه ای را بیار، نه او را بیار، شیئا. و دومش که و احسنو بالوالدین احسانا، نیکی بکنه با والدینتون به احسان کردن، سخت با والدینتون نیکی بکنه. مسئله نیکوی با والدین را الحمدلله یک بار گذشتاندیم. یک دفعه سرخط فکر بکن، اگر تو فرزند داشته باشی چی تقاضا میکنی از فرزندت؟ تو من حیث یک پدر و من حیث یک مادر از فرزندت چی تقاضا داری؟ همین رقم تو فرزند کسی هستی و تو هم مادر داری، از تو چی تقاضا میکنند؟ برای تو اگر فرزندت دشنام بدهد و گفت قبول نکن چقدر خفه میشوید؟ عین نقطه هستم، تو چون فرزند کسی هست او هم تقاضا است تو گپ خوب، سخن خوب، برداشت خوب، روی خوب دارد. از خدا الله میگه با والدینتان نیکی بکنن، جسر یوسیدو که ایل الجنه، پولیس به جنت تو را وصل میکند. این عرب تفقطعها، میخوای قطعش بکنی قطع، به جنت نمیرسی بدون رضای والدین، به جنت نمیرسی. و بدل قربا، و نیکی بکنن بخیشاوندان، بخیشاوندهایتان نیکی بکنه. ببینین خواهرت هست، برادرت هست، قومت هست، باید سخت خوبی بکن. و پیغمبر خدا علیه السلام میفهمه که دو رفیقی دیگر شما خیرات بکنین، یک رفیق را بخیشاوندانتان خیرات بکنین، یک رفیق ثوابش بیشتر از برابر است. ولی یتاما، و نیکی بکنین با یتاما، با کسایی که یتیم ماندن، کوچک ماندن، پدرش فوت کرده. و المساکین، به نیازمندان. و الجار دل قربا، و نیکی بکنید با همسایه قریبتان، با همسایه در و دیوال چی بکن؟ نیکی بکن. و الجار الجنوب، با همسایه بیگانه هم خوبی بکن. یکی همسایه چی هست؟ قریه هست، نه؟ هم قومت هست و هم در پهلویت قرار دارد، با اون نیکی بکن. یکی همسایه هست که در پهلویت هست خوب بیگانه هست، قومت نیست، با او هم نیکی بکن. و صاحب بجام، و هم با هم نشین نزدیکت، باز اشاره میگه با همسرت نیکی و باز جواب میده، هم نشین نزدیکت کی است؟ همسرت است، با همسرت نیکی بگو. و ابن السبیل، و با امرای مسافر. و صاحب بجام، بعد میگه همسایت که کافرت با او هم نیکی بگو، ولی همسایت خواست. و علما میفرمان که امسال میگه 40 در 40 خانه هاست، 40 خانه با دست راسته، 40 خانه با دست چپه، 40 خانه پشت سره، 40 خانه پیش روی دین میه، یعنی 80 خانه میشود با کلش همسایه های دست. حضرت ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود ما سال جبریل و یوسین بالجار، جبریل که هر دفعه به ما میامد با ما وصیت میکرد که با همسایت خوبی بکن، تا ای که ما گمان کردیم که همسایه از میراث میبرد، همسایه از همسایه چی میکنه؟ میراث میبرد. تا به این اندازه هم جبرئیل وصیت میکرد. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر علیه السلام بر سفارش کرد یا ابوذر، ای ابوذر، اذا طبخت مرقتن، ارگا شوها را پخته کنی، فا اکثر ماءها، آبش زیاد بکو، و تعاهد جیرانک، به همسایت هم در چیزی بفرست، و همسایت عطمانی را بود. یکی از وصایای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. حضرت ابو هريره رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که والله لا یؤمنو، قسم است که مؤمن کامل نمیشوین، والله لا یؤمنو، والله لا یؤمن، سه بار تکرار کرد. قیل من یا رسول الله، ای پیغمبر، کی مسلمان نمیشود؟ پیغمبر خدا گفت الذي لا یؤمن جاره بوائقه، آنانی که از مزاحمت ناروای امسایش در امن نباشد. ناروا ناروا مزاحمت نکو، قال مقال میکنی، دروازه را سخت میزنی، سنگ سر بام مندازی، اولادت اولاد سر بام بلند میکنی، قال مقال بلند میشود، این کلش مزاحمت های بی‌معنا هستند. هیچ کار در سر بام نداری، سر بام میبری وطن دار، قرار کده بشین در بام چی بد میکنی که بادا میبرایی. این نکاتی هست که مزاحمت های ناروا هستند. بنان برای افغانستان خوب عجیب است، پروردگاری تربیه مردم را اصلاح بکنند. اما شما سر مردم پاکستان مفت گرد میزنیم، خب یکان گفای مفتکی شما باور بکنه امسایت که در اوجا هست که بلند میشهد، اما تو نگه که ما مردم خدا سطر بکنی یک چیخ بات میزن، سی با آواز بلند میکشد، بعد از او باز وزار سر بام بلند میشهد. در افغانستان نگه نیست، میبینی که یک سولرخان بلند شده سر بام بشه، ایران آن برشبانی که خدا ایره چی بگم نگه، باز که برش به نزاکت بگه که برادر عزیز من سایت هستم و حق همه ایست که تو ارگاه که بلند میشه دروازه مرا دخل باب باید بکنی، آواز باید بتی، همشهره ما همشهره تو هست، همسر ما که هست این محرم بر تو نیست. این نکات است که در افغانستان تربیت ضعیف هست، ایمان در دل از این مردم تالی خوب جای نگرفته، تالی همون تو نفاق بیشتر از ایمان کرده. و ابن السبیل و نیکی بکنه با ابن السبیل و مسافر نیکی بکن. در آیچی بسیار خوب بود در وطن ما، این مساجد به ایشار که داخل میشه پیغمبر خدا میگه بدترین زمین شهر است، این به ایشار که نبکنه در این زمین شهر که یکان بار میشهد یک کسی مسافر نیه در وطن ها بی سفیده میشوشن نمازشان که خانده میشد با زود نمیرفتن، این طرف این طرف انتظار نیه کلامیتی میگه میمان نامده باشد، مسافر میمان میگفتن و در روز انتظار یک لقمانان یا بستره ایده فکر میکردن، بعد از او با داخل خانش میرد. از ما در کابل که هست هر کد که نماز دارد هم نکرده که نشه کلامه که توجه در لانم نشه، بس نگاهش میکند ایده خانش شما نیکی با کی بکنی؟ با مسافرین بکنی در مسجد که آخر برو که نشه کسی بباند با اونها متبینان و بیچای باشن. و ما ملکت ایمانکم و آنچی که مالک شده دستان شما، با مزدورانتان خوبی بکنه، با مزدورانتان خوبی بکنه، کسی که زیر دست دست با او خوبی بکنه. پیغمبر خدا علیه السلام میگه که خوب مسلمان کیست که با زیر دست خود بخورد آنچی که خودش میخورد و ببوشند با او آنچی که خودش میبوشد، او را ترش میبوشند. ان الله لا يحب، هر ان الله دوست نداره من کان مختالا، کسی که باشد متکبر فخورن فخر فروش، الله متکبر و فخر فروش الله دوست ندارد. نگه ای ادب در زندگی دار و تن دار، با چرک کردن مویت جور نمیشی، با ایلا کردن مویت جور نمیشی، ده ده دفعه ریشت تراش بکنی با او جور نمیشی، با نکتایی جور نمیشی که تو لکس لکس برای دیگه هست با دروغ تذبیر دستت بوده باشد، به ای صلاحیتت نیست. الله انسان متکبر دوست ندارد. مختال بینه از ماده خیال به معنای کسی که با یک سلسله تخیلات خود را بلند کرده باشد، خودش خیلی چیز نیست، بهش این کلان کلان گفت میدونه، خب چند نمره استی؟ اول نمره استی؟ نه از در ناکام مونده ها دیگه، تو چی مونده؟ بهش میگه تو وقت خدا کلامه که تو اول نمره نبودی، تو خود ناکام شدی، تنبل دیگه، و این تنبلی دیگه نباید فقط فروشی بکنی، صحیح شد نیست؟ دیگه ای و یکان با خود قوی فکر میکنه که کل اگیره ما شبه کرده سیجنه خانه که چیز هم تو نیستی سیجنه ای غیرت اگه داری تا مقابل دشمن استعمالش بکن سیجنه و کسایی که وطن تا اشغال کرده چپیش بکن بکشد که الله از پیش خوش شوه سیجنه ای رقم غیرت ها بکار برده تو میگه یک مسلمان رو لط میکنی. فخور ببینه از ماده فخر به معنای کسی که فخر فروشی میکند. بنان یکی اشاره به تخیلات ذهنی شد و دیگرش به اعمال متکبرآمیز، نه اعمالت غلط بکو و نه اخلاقت غلط بکو، که الله این رقم انسان‌ها را دوست ندارد. پیغمبر خدا علیه السلام می فرماید که در روز قیامت الله به او انسان نظر نمی کنه که پاچه هایش از بجلک هایش پایین بوده باشد و یه علامه کبر است. آره یه تعداد مسلمان های فتنه را می بجن کر کر کر این سر زمین می خورن. ولی دهی چی هست؟ اما حدیث پیغمبر را مراعات بکن و شخصیت به علم تعلق دارد، به زیور تعلق دارد، علم داشته باشی، اخلاق داشته باشی، طریقه وار موارد که سر حساب نمی کنن. این پهلوی تقلی بکن. حالی این موضوعات اصلی بود. مسلمان ها عبد این صفت در خود آورد، کوشش بکن این صفت در دیگران هم بیاید. پول داشت، کوشش بکن دیگران هم فقیر نباید بوده باشه، اینها هم همه چیز داشته باشد. الله میگه الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، آنانی که بخل میورزند به حقوق خدا و به حقوق بنده هایش. و یأمرون الناس بالبخل، مردم را هم به بخل حکم میکند. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، میپوشن الله آنچه که برشان داده از مال. و اعتدنا للکافرین، و ماده کردن برای ناسپاسان عذاب مهین، عذاب زلتبار. الله در یکت همه چیز داده باشد، برش داده باشد. اول خودش ببینی که 3000 محمود سر ماشش هست، در 3000 رفته رفته بر خود ویدیو هم گرفته، تلویزیون هم گرفته، کسای مبتذل هم گرفته، تمام روز نو نو را میارد. کار حقه که برش بوی که یک غریب آمده کمکش بکنیم، واسه ولد نداریم سر خود ما مامور هستیم، لم بکنه جوابتی کرد. مسجد چیزی نداره کمک بکنیم، باز غربه نمیتن، در کالای دیگه باز خوب دستش باز استن. خودش هم کار دو میکنه، به دیگر هم با بخل هم میکنه، باید غریب آدم است. در کارهایی که باز بسازنده شد 30000 با باز میده، صحیح شد؟ در روسیه که شد 30000 با بیل و چکا پیتا میده، ولی در رای دین که یک رو پر خرص نمی کند. این مردمی که بخل میکند، بخل میکند هم در حقوق بنده های خدا و هم در حقوق الله، و مردم رو هم به بخل امر میکند. پیغمبر ما علیه السلام می فرمد که هر صبح ملائکه بر خانه ما شما نازل می شود و دعا میکنه الله معطی منفقا خلفا، پروردگار آنانی که در راه تو انفاق میکنه عوض نیک برش بده، و آنانی که و الله معطی ممسکا تلفا، آنانی که پول خود نگاه میکنه و در راه حق نمیده مالش تلف بکنه. یک تلفش نیسته که یکی از روزها بود که سر مال میراث جنجال داشت. پیش پیغمبر خدا علیه السلام که آمد و مال او صاحبش برزی تسلیم کرد، بعد ای بشش ای مال گرفت در راه خدا داد. پیغمبر خدا چی گفت؟ گفت اجر برش ثابت شد و وزر به گردنش ماند. صحابه ایران مانه که چی شد؟ یک طرف اجر ثابت شد، یک طرف به گردنش ماند. آمان هم پرسند یا رسول چی رقم است؟ گفت پدر به ناحق جمع کرد، فرزند در راه حق فیصله کرد. به فرزند خدا ثواب داد، پدر کت خود گناه را بود. پدر کت خود گناه را بود. اینی رقم کارا نکنه که تو پدر جان جمع بکنی، بچه در کار خیر فیصله بکنه، جوابش باز تو بودی. جوابش باز تو بودی. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، میپوشن آنچه که الله خیر برش داده. باز میگه هیچ چیز ندارم. ای بار این موضوع بسیار مهم است عزیزان. در افغانستان که پرسان بکنی از تجارای ما، از مردم ما چطور از زندگی ایست های پرسان نکن، هیچ چیز نداریم. سای دکاندار میره چطور از ایست های کار نیست. آمرده که از خدا بترس، دیروز خود تو موتر نداشتی امروز صاحب موتر شدی، دیروز خانه نداشتی امروز خانه خریدی، دیروز در خانه قالین نبود امروز صاحب قالین شدی، دیروز یک بدق کالای چتل چرا در جانت بود امروز الحمدلله بسیار رکس میپوشی. ولی ما خواهم میبینیم روز به روز تغییر میخوری. علی باید نعمت خدا چرا قناس پس میگی این چیز هم صحیب نیست، فقط این ناروا هست. و یک تومون ما آتاهم الله من فضله، میپوشن الله آنچه که برشان داره، بگو الحمدلله همش رو الله داره، لطف احسان خدا، شکر به نعمت های خدا بکن، ناسپاسی نکن. بسیار این مردم ما ناسپاس هستن، هیچ شکر نمیکشن، هر قدر که داده شد بازم ناسپاسی میکنن. و اعتدنا للکافرین، ما هم آماده کردیم برای انسانهای ناسپاس عذاب مهینا، عذاب زلتبار را برش آماده کردیم. والذین ينفقون اموالهم آنان که خرج میکنن مالای خود را رعاء الناس برای نشان دادن مردم ولا یؤمنون بالله ایمان ندارن به احدانیت الله ولا بالیوم الاخر نه به روز آخرت فالشیطان له قرینم شیطان با برچی کردن در پهلوی شخ کردن شیطان امرش باش میباشد و من یکن شیطان له و کسی که باشد شیطان با او قرینن یار و یاور فسا قرینا پس بد یاری است پس بد یار و یاوری از شیطان بسیار بد یاور است. قرآن کریم یک جای دیگر هم میفهم و من یعش عن ذکر الرحمن نقیط له شیطانا از که از قرآن اعراض میکنه ما شیطان برو مسلط میکنیم شیطان برو باز کل فکر شیطانی است. در دکان هم که برود غیر از شیطانت کار دیگر نمیکنه تمام مرو جنجال پیدا میکنه در مسجد هم برای شیطانت میکنه در خانهش هم برای شیطانت میکنه این مردم هستن که غیر از فساد دیگه کاری از اینا ساخته نیست علتی از چی هستن؟ که در ریاکاری میکنن هر انسان ریاکار بر فکر و دماغ شیطان مسلط است. و ایگه ما اولا ببینیم اولا در قرآن باست میگوید والذین ينفقون اموالهم و نانی که مال خود را خرج میکنه برای نشان دادن مردم ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر نه به روز آخرت ایمان داره نه به الله ایمان داره به روز آخرت ایمان داره که خداش یکی میده صرف الله میدهد و من یکن الشیطان له کسی که باشد شیطان برای او قرینن یار فساء قرینن پس بد یاری از شیطان بسیار بد یارشه بزرگترین بدیست که آنان چون شیطان امرش تمام رو جاسوسی میکنه جنجال میکنه مسلمان ها رو اذیت و آزار میده خشک ناقص رو مردم خدا ملک تراش میکنه خشک به معنا هیچ کاری نیست هر کارا میشود مردم ایره بد نگرد چرا اون شیطان امرش هست پس ملکی قدرت شروع میکنه و ما را علیهم لو آمنو چی ضرر است به این مردم لو آمنو اگر ایمان میآوردن اگر با الله ارتباط قائم میکردن لو آمنو بالله اگر صرف به الله ایمان می آوردن باور می کردن و یوم آخر و به روز آخرت و انفقوا مما رزقهم الله و خرج می کردن شرعا مطابق دین مما رزقهم الله آنچه که الله برشان داده ریایی نمی کردن مطابق به دین خرج می کردن به این چی ضرر به ایشان می شد و کان الله بهم علیما و به شک خداوند مطالب همه چیزی است عالم است ان الله لا يظلم مثقال ذره هر ان الله ظلم نمی کند مثقال ذره به وزن یک ذره ذره چیزی که در اصل ادعا شما میبینید که ذره ای مطابق با او حال به اندازه اتم به اندازه اتم هم الله ظلم نمی کند و ان تک حسنت الله را دو چند بگرداند و یؤتی من لدنه و بدهد از نزد خود اجرا عظیما پاداش بزرگ را کل امت و شیبونه از آن را که بیاریم من کل امت از هر امت به شهید گروهی و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا و بیاریم تو را به اینها شهیدا گواه پیامبر خدا علیه السلام روز به حضرت عبدالله بن مسعود گفت که عبدالله قرآن را برات بخوان حضرت عبدالله گفت که یا رسول الله قرآن به تو نازل شده ما برات بخوانم گفت دوست دارم که تو بخوانی و ما بشنوم حضرت عبدالله این سوره را شروع کرد وقتی که دمیجا رسید که فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا گریه پیامبر به اندازه بلند شد که به آواز سینیش حضرت عبدالله متوجه شد گفت دیدیم که عشق پیامبر متسنازی گرفت یوم ایدین در آن روزی که خداوند متعال همه امتها را استاده بکند و تو را گواه بر آنها بگرداند ای پیغمبر یوم ایدین آن روز یود الذین آرزو می کنند آنانی که کفر و منکر شده و عصوا الرسول نافرمانی پیغمبر را کردند لو تسوا بهم الارض لو تسوا بهم الارض کاش که برابر شد سه دیگه بکنی از خاک هم سوار بکنی این قبرهای شدید و برابر میشد که اصلا در محقب در نفهمی که زیرش هم قبره شد و عصوا الرسول نافرمانی پیغمبر را کردن لو تسوا بهم الارض کاش که برابر شود بهشان زمین ولا یکتمون الله حدیثا پوشیده نتوانن از خدا حدیثا سخن را یک سخن را هم پوشیده نتوانن. بناهن یا ایوها الذین آمن ای مؤمنین، راهتان بازگشتتان به سوی دین تعلق داره به سلسله اعمال، او را در نظرتان دقیق بگیرین و او را ناچیز نشمارین. او چیه؟ نماز. بناهن ای مؤمنین در اقرب السلام نزدیک به نماز نشاید و انتو زکار در حالی که شما مست باشید، حتی تعلم ما تقولون تا آنکه بگوید آنچه که بدانید ما تقولون چی میگوید؟ ولا جنوبن و نزدیک نشوید به نماز و به مسجد در حالی که جنوب بوده باشید، الا عابر السبیل مگر آن را که روان باشید برای حتی تغتسل تا وقتی که غسل بکنید. این کل احکامی که قبلا گذشت وقتی ما میتن میره تطبیق بکنیم بر نظام خود که با خدا ارتباط داشته باشه، با خدا وقت ارتباط پیدا کردم که نمازی که ما میخونیم گوره بزن. این ملت که قبل وقت از با خطر است که اینا نمیفهمن، تا امروز هم این ملت نمیفهمن که سبحان ربی الاعلا یعنی چی، تا امروز هم نمیفهمن الله اکبر، تا امروز نمیفهمن. اینا کل چیز عمود جزافی است، میرم دیگن ترپ خواندن هستا. اگر ما نماز رو بفهمیم خود با خود جنایت نمی کنیم. قرآن میگه که نظام ها تعلق دارد به رابطه با خدا، رابطه تان با خدا محکم بکنید. ای مؤمنین لا تقربوا الصلاة و نماز نزدیک نشوید و انتم سکارا در حالی که شما مست باشید. شما وقتی که شراب بخورید مست باشید کودن باشید نماز نخوندید دیگر، حتی تا آدم تا آن که بدانید ما تقولون چی میگوید. نماز نماز رابطه با خداست. همچنان به نماز نزدیک نشوید در حالی که شما جنب بوده باشید، الا عابر السبیل مگر آن که روان باشید در راه. قبلا مسجد نبوی در یک موقعیتی بود که چند طرف دروازه داشت، مردم از مسجد مثل یک راه استفاده میکنند، یک طرف میومد یک طرف میومد. قرآن میگه که داخل مسجد نشوید مگر اینکه شما تیر شونده ای را باشید. از مسجد من حیث یک را بگذر، ولی من حیث یک عبادت کننده در مسجد خدا جای نسید. باز پسان بود که پیامبر خدا علیهم دروازه های دیگر را بسته کرد، یک دروازه حضرت علی کرم الله وجهه را با خود گذاشت. حکم با او تعلق دارد. ولا جنوبن و همچنان شما به نماز ایستاده نشوید در حالی که شما جنابت داشته باشید، الا آب سبی مگر اینکه مسافر باشید آب پیدا نکنید. آب پیدا نکنید برای تیمم بکنید حتی تغتسلوا، این علم قربان به نماز باید ادامه داشته باشد تا اینکه غسل بکنید. و این کنتم مرضا و اگر شما مریض باشید او علا سفر یا در سفر باشید او جا احد منکم من الغایب یا یکی از شما از قضای حاجت بیاید او لمستم النساء یا مباشرت بکنید با زنان فلن تجیدو ما هست، پس آب را پیدا نکنید و قیم نمو، پس اراده کنید سعیدم طیبا خاک پاک را فمسه هم پس مسه بکنید به وجوهی کن و روهایتان و عیدی کن و دستایتان این الله حسن رفور رحیم و بیشن خداوند عفا کنده و آموزگار است. ببین جنوب اسم مصدر است، اطلاق هم به واحد و جمع عرضه می شود، به مرد و زن هم می شود، در لغت به معنای بار آمده دوری، کسی که به اساس امو عملی که ارگانیزم وجودش امانات ادای شهوتش هست او فاصل میشه در بین نماز و در بین ذکر خداوند متعال. در صورتی که شما مریض باشید یا به سفر بوده باشید یا یکی از شما از قضای حاجت بیاید یا مباشرت با زنا کرده باشید فلن تجید ما آب را پیدا نکنید که وضو بکنی، آب را پیدا نکنید که غسل بکنی و تیممو پس اراده بکنید سعیدم طیبن خاک پاک را فمسحو بی وجود خواهد چی میکنی؟ سر رویت میبوسی میمالی و ایگی کن و رویت و دستایی در رابطه بای چی؟ با تیمم الحمد شما خود را میفهمید که تیمم قصد کردن خاک پاک است. بنابراین چیزی که خاک نیست به او تیمم نمیشود، با لباس تیمم نمیشود، با پلاستیک تیمم نمیشود، و چوب تیمم نمی شود. چیزی شما باید تیمم بکنید که او چی از جنس خاک باشد. یک موضوع. تو اون کار نیک است که وقتی که ما تیمم میکنیم یک بار دست خود را بر زمین میزنیم ضربه میکنیم، یک تکانش را میکنیم تا که چیزی که اگر در دست ما بوده باشه او بفته که بروی ما نخواهد. از او بعد وقتی که دستای خود عوام دیدیم که با گرد هست دست شب خود را زیر دست را قرار میکنیم کشش میکنیم تا با آرنج را به ایجا که رسان میکنیم باز دست دست یک دور میکنیم به این دوگر انگوشتان را خواهیم میگیریم کشش میکنیم یک باز این شکل دست راستان را زیر دست چپ میبریم وقتی که باران دستید دست راست چپتان را دور میکنیم به این دو انگوشتان دست راستان را خواهیم چپتان را خواهیم میکشم میکنیم به این دو انگوشتان را میکشم میکنیم. این کار خوب است در آخر میرخمه که خواهی شکل میدن اگر بارا با رحمی را یاد نداشت این ضرور نیست که همین کارم بریم باز فلک شد وقتی که زدی هاوران دست در میرخمه این میرخمه هیچ ضرور نیست که دیگه بسیار دست پایین بالا بکن خوب بودا کل شب بود برد همچنان روی تا وقتی که زدی خوب کل جایش باید بمانی کدام جایش از بشت نمانه کل جایش باید یکی از لوقات اومدن شارواله دست میدارم مامورین صاحبا بودن از دیوان گفت برنش رو خواهی یک شب بخون گفتم دیگه دیوان بکن دیوان کسی یک خوب بود باید والا گفتم حالا یک چیز اصلا مشکلی ما دیگه فکرم گفتم یک همه خواه که دمی دردت میفرده که من که دبینی ایدم کشت گفت سای بیدیم جا رو نکردم گفتم میخواهی که آمش رفت که دادی هم تو دیخ لکن فیخنه دیوان را یاد ندارم فیخنه شما با آر بکنی که همون دارم این شرکی نکنی بارها میشد که ملت یزی از این کم خبر ندارد ضرور است که این نکات را یاد بگیرن الله شما را اجر بده بلکه از کوچکترین موقع همینا استفاده میکنند از جمله شی که کلمه راعینا را طوری که قبلا این کلمه گذشت و معانی متعددی از این گذشت، این کلمه را هم به خاطر دشمنی با اسلام ذکر می کند. به عوض السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم می گوید و به این هم زبان خود را می پیچاند. در هر موردی که اینا بتانن به تو بتازن و به دینت بتازن و عقب نمی روید. ولیکن لعنهم الله به کفرهم، ولیکن لعنت کرد خداوند به ایشان به سبب کفرشان. فلا یؤمنون، بس ایمان نمیارن، الا قلیلا، مگر اندکی هستن که ایمان میارن. یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آوردی، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای آنانی که اهل کتاب هستین، از جمله علما و بزرگا هستین، آمنوا بما نزلنا، ایمان میاری به آنچه که نازل کرده ما، مصدقا لما معکم، در حالی که تصدیق کننده از آن کتابی که با شماست. من قبل ان نتمس وجوها، قبل از آن که وقت محو گردانیم صورتها را، فنردها علی ادباریا، پس میگردانیم روحها را علی ادباریا بر پشتها، او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کنیم ایشان را طوری که لعنت کرده بودیم اهل شنبه را. و کان امر الله مفعولا، و حس حکم خداوند متعال کرده شده. ای آیتها برای علما و کلانا یهود به خاطر گفته می شد تا گناه تخفیف بدهد، که روز می رسد که روحا را الله جل جلو محق می کند و آنها را هم مانند یک پوستی که نه در او چشم است و آثار دیدن و آثار شناخت و ابزار شناخت در وجود نداشته باشد، همچو بگردانشان قبل از بیاین ایمان بیاره. و مناسب نیست که یک انسان برود کلمه خدا و توحید را از انبیا گرفته باشد، از او بعد با شرک را قبول بکند، باز فعدوی مشرکین قرار بگیرد. تأکید میکنه که آمینو ولا تشرکو، ایمان بیارید، شرک را نبیارید. ان الله لا یغفرو، ابن الله جل جلو نمی آمرزد ان یشرک بی، که شریک افران نشود به او، و یغفرو ما دون ذلک لمن یشا، می آمرزد ما سوای شرک را. بنام سزاوار برای شما علما و کلانا ایست که آمینو ایمان بیارید ولا تشرکو، شرک با خدا نبیارید. اونا را بگن که بله دین شما از محمد، از دین محمد خوبتر است. و من یشرک بالله، هر کی شریک گیرد به الله در وحدانیتش، در عبادتش، در تضرو و نیایشش، فقد افترا اثما عظیما، فتحقیق بربست اثما عظیما، گناه بزرگا. افترا فتحقیق بسته کرده گناه بسیار بزرگا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، آیا ندیدی بسوی کسانی که تزکیه میکنن نفسهای خود را؟ خود را کلانا و علما و بزرگا میدانن. بل الله یزکی من یشا، بلکه الله پاک میگردان کسی را که بخواهد. ولا یظلمون فتیلا، و ستم نمیشد به اندازه رشته ای که در حسته خرما است. قرآن کریم در سوره مبارک نجم هم اشاره میکن لا تزکو انفسکم، شما خود را ستایش نکنید. و این امریست که پیامبر خدا علیه السلام در یک حدیث دیگر هم می فرماید که از کسی که از معصوم احترام خود را می فرماید، خود را در دوزخ می بیند. همچنان پیامبر خدا علیه السلام برای مسلمان های امر می کنند که تواضع و انکسار خود را حفظ بکنند. در رابطه به این موضوع و هیچ کس به عبادتش باور نشود، عبادتی که می کنه، زکاتی که میتین، خیراتی که میتین، ذکری که میکنین، خوب برسان کلان معلوم نشد که ما هم اینی کار کردیم. و این برای مردم، برای مردم پیشکشش نکنید که من این تو کردم، این تو کردم. بعد مردم از صبح که بکنه چی میگن؟ ولی بسیار شاو زیاد تلاوت و قرآن کریم کردم چشمه هستن دیگه، برای من چی میگی؟ یا میرسم روزه که بگیره به مردم خدا نشان میده، یا در وقت نماز که میخوانند خدا به مردم نشان میده. و این اعمال خود را وسیله تزکیه بهش مردم میدونم، تزکیه میکنه خود سر دینها. الله میگه که عادتی بسوی کسایی که پاکی خود را بیان میکنند، اینا باید بدونن که پاکی میگرداند صرف خداوند متعال است. و هر کسی که به خاطر خدا کار بکند، ولا ازلمون فتیلا ستم نمیشد برای به اندازه رشتهی که در حصه خرماست. حصه خرما رو بکشن یک سفید تارک دارن به اندازه مطار هم برای کسی ظلم نمیشد. به این وقت که وقتی که با اون ظلم نمیشد الله باید تو را خمس من دادن نه خواب خواب از عجرش میکن بار عملی نمی کند با احکام الله ستیزه می کند و احکام خدا را زیر پای می کند و دل ناپاک است. امیر می پذیری با ولی را خمی پذیرم کنم بس یکی از احکام خدا برتمید که حجاب مراعات بکن. اگر تو حجاب اسلامی را مراعات نمی کنی و خودت می که دل پاک است دلت پاک نیست زیرا مخالفت با حکم خدا می کنی. مخالفت با حکم خدا کسایی می کنه که دلشان پاک نیست و آثار گناه را بر دلشان نمی بیند. آنانی که آثار گناه را بر دلش می بینند فوراً به الله التجا می کنند. بنان تو باید خود اصلاح بکنی و الله خیرش بده خود اصلاح کرد. خداوند نمازات ایمانش را دیگه هم تقویت بکنند. ببینیم که بعد برش گفتم که دل فرد و تقدیر دل تو بسیار پاک بوده باشد. دل ما پاک نیست یه چیز رو باز میکنی. من این حیث یک استاد دلم پاک نیست و به این شکل و به این خواره که ما ببینم یقینا که نمیتونم تحمل بکنیم و من حیث یک مسلمان با تو بشینیم. روی ای اساس بخاطر مسلمان های دیگر تو باید حجاب اسلامی را مراحت بکنی. بنان الله جل جلاله میفرما که پاکی خو الله جل جلاله برای یک انسان نصیب میکنه. ولا یظلمون فتیلا در صورتی که شما پاک بوده باشین به اندازه متار رشته خرما هم بر شما ستم نمیشود. انظر ببین کیف افترون علی الله الكذب چگونه به الله افترا میکنن دروغ را. ببینین چگونه به الله دروغ افترا میکنن. یگان کسی چی میکنه؟ مانند یهود برای تحریف در قرآن میارد، یکان کس تحریف در دین میاره، به تعبیر خودش دین تعبیر میکنه. دلم پاک است همین رقم گپای میزنه. ببین چگونه افترا میکنن علی الله به خداوند الکذب دروغ را. و کفا به اسم مبینا و کافیش این گناه سری. همین گناه سری که در دین تحریف میکنه کفایتت میکنه برای دیکه معالت در دوزخ بوده باشد. روی این اساس است که مسئله دین ایتو نید که هر کس داری گپ بزند، ولی ما مشکل ما داریم اینجاست که هر که ما یک انجینر را بگویم که عزیزم شکمم درد میکنه سر خنده میکنه، میگم به دکتر برو ما که انجینر هستم. به دکتر برو که برق خراب شده او سر خنده میکنه که وظیفه ما اینیست. این شک مسائل دینی هم ایتو رسته. آیا دین اقا کوچک شده که هر کس داری دست میزند؟ دکتر صاحبم دیگه دست میزنه، انجینر صاحبم دیگه دست میزنه، صوفی صاحبم دیگه دست میزنه، مولانا دیگه دست میزنه، عامیم دیگه دست میزنه، دکاندارم دیگه دست میزنه. این رقم کار نباید بکنیم. ببینید اگر چنین کاری کردیم در حقیقت به دین و خدا و به الله افترا کردیم. چیزی را میگیم که خدا نمیگه و ما میگیم که الله میگه و ما میگیم الله میگه. و عمق گپی که در دین بزنید و کفا به اسم مبینا کافیست این گناه سری. این گناه سری برس کفایت نگنه که پیش خدا دوسیه پیدا بکنید. از این خاطر حدود خود را باید بشناسیم، صغور خود را باید بشناسیم و باید بیندیشیم که چقدر صلاحیت ماست و چقدر گپ زده میتانم. تعدادی از بزرگای یهود به خاطر دشمنی که با دین داشتن آخر گفتن که روز به روز مسلمان ها قوی می شود، بیاین یک کاری بکنیم که به اصلاح قلع بکنیم اسلام را. و او به شکل می شه که ما با مشرکین دست تعاون بدیم یک نقشه بزرگی را بر ضد مسلمان ها بکشیم. بزرگای یهود رفتن در جملهش کعب ابن اشرف است و بزرگای کلان خبیثای دیگه شان این در مکه مکرمه رفتن و در اوجا با بزرگای قریش شستن و مذاکره کردن که بیاییم که و زمینه مساعد میکنیم که پیغمبر خدا علیه السلام از بین برود. به اسلام مقدمات غزوه احزاب یا غزوه خندق را گذاشتن. در این گفتگویشان ابو سفیان به کعب بن اشرف گفت که تو خواه عالم هستی و تو خواه بسیار گفه را میفهمی. یعنی یک گفت از پیش پرسان ای ما به حق هستیم یا محمد به حق هست؟ ای پرسان از پیش کرد. ای خبیث به عوضی که بیاندیشد ببینیم که توحید، ایمان به خدا، ایمان به روز آخرت، ایمان به جنت، زنده شدن، حشر نشد، ای کل اعتقادات ما به یهود امروز هم یکی هستند. ولی باز چی میگه؟ میگه شما بسیار خوب هستین، شما مردم عوام هستین و و خدمت بیت الله را میکنن، این میکنن این گفایش برش داد. شجاع مردم هستن، هرچی محمد از شما بسیار گمراه‌تر است. الله این آیت را نازل میکنه که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ندیدی به سوی آنان که حصه از کتاب برش داده شده؟ یؤمنون بالجبت، ایمان میارن به بت‌ها، بلات و عزت ایمان میارن، لات و عزت و ایمان سرش میارن، و طاغوت و ایمان به شیطان میارن. و یقولون میل للذین کفروا برای مشرکین و کافران ها اولای اهدا، که این مردم راه یابنده ترن من الذین آمنوا از مسلمانان سبیلا در راه حق. در راه حق کافر سر مسلمان خوب است، نمیبینی به یه قاعده ظالمانهشان؟ ندیده بسوی آنان که حصه از علم برش داره شده؟ بعد از او باز بسیار وقاحانه یؤمنون بالجب، ایمان به بت میارد. جب اسم جامد است و هیچ گونه مشتقی ندارد و تنها در امی حصه از قرآن کریم کلمه آمده، بنابراین به معنای هر معبود غیر حق میارد. یؤمنون بالجب، با خداهای باطل ایمان میارد، از جمله لات و عزاب با او ایمان میارد. از سنگ بوده باشد، از آفتاب باشد، از مهتاب بوده باشد، و او عبادت کرده شد، کلمه جب سر روی اطلاق می شود. و طاغوت، و ایمان به چی میاره؟ به طاغوت میارد. طاغوت صیغه مبالغه از طغیان گرفته شده، به معنای تجاوز و تعدی از حدود است. بنان هر آن چیزی که موجب تجاوز از حد شود، کلمه طاغوت سر روی اطلاق می شود. بنان طاغوت کیست؟ کسی که مرزها را مشکنانه است. این مرز را اگر پاچا مشکنانه، او پاچا طاغوت است. این مرز را اگر عالم مشکنه، عالم طاغوت است. این مرز را اگر صوفی سر مشکنه، صوفی سر طاغوت است. این مرز را اگر یک انسان عادی بشکنه، او طاغوت است. این مرز را اگر چوکی بشکنه، او طاغوت است. این مرز را اگر قماندانی او ای بشکنه، او طاغوت است. هر آن چیزی که حدود خدا را بشکنان، کلمه طاغوت صد و اطلاق می شود. بنان کلمه بسیار عام است، در رأس شیطان قرار دارد. در رأس شیطان، بعد از هر کسی که اندیشه شیطانی را تعقیب می کند، این کلمه طاغوت صد و اطلاق می شود. ایمان میارن به بت‌ها و طاغوت، ایمان بر بچی به هر وسیله سرکش و انحرافی. و یقولون میگن للذین کفروا برای کافران هؤلاء اهدا، که این مردم که در گرد کعبه لچ طواف میکند، زنا میکند، فحاشی میکند، با بت سجده میکند، بت را مستحق عبادت میداند، اهدا من الذین آمنوا، راه یابنده ترن از آنانی که ایمان دارن، سبیلا در راه، در راه حق یا رابنده تر هستن. آلی هم از گفه هست، آلی هم که ببینی تعجب بکنی که پروردگار یک تعداد مسلمان ها را چی میکنند؟ بعد میگه کافر و یهود و دشمنان خدا را خوب میگوید، اینا را راه بینده تر میبینند نسبت به علما، نسبت به مسلمان ها. اینا بفهمند که ایمان به طاغوت آوردن و از دین بیرون مبرند. اولئک الذین لعنهم الله، آن گروه کسانی میباشند که لعنت کرده برشان خداوند متعال، کسانی میباشند که الله بر اونها لعنت کرده. و من یلعن الله، و کسی را که لعنت کند خداوند، فلن تجد له نصیرا، پس هرگز نمیابی او را مددگاره. کسی را که الله نفرین بکنه، با او دیگه مددگار را پیدا نمی کنی. نفرین خدا که شامل کسی شود، پس حق را باطل میگه، باطل را حق میگه، خوب را بد میگه، بد را خوب میگه، دیگه شناخت خود را از دست میدهد. الله جل جلاله باز میفرماید که چنین گپ بسیار بزرگ نیست که کسی حق باطل بکنه، باطل حق بکنه. این کسا باید کسی بوده باشه که بسیار حق داشته باشه در این نظام، به اصطلاح خوب مالک بوده باشد، هر نوع تصرفی که خواسته باشه به اختیار خودش بکند. الله میگه ام لهم نصیب من الملک، آیا ایشان را از سهمی من الملک، از بادشاهی که برای خدا هست، برای اینها سهمی هست در این بادشاهی و در این کنترل نظام؟ کسی که شریک بوده باشد در یک نظام میتونه یگان گفت خدا داشته باشند. بنان این مخلوقی که حق را باطل باطل را حق میکند مشرک نامه ای که تو بر حق هستی ام لهم نصیب من الملک، آیا ایشان را از سهم از بادشاهی که چنین قضاوت میکنند؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، پس در آن هنگام ندهد به مردم مقدار یک نقطه که بر حقه خرماست، مقدار یک نقطه که است با امکان بود اینها به حق به چیزی به مردم حق را نخواهند داد و خوبیشان را تصور نخواهند کرد. الله میگه که بر اینها نصیبه از بادشاهی است، اینا خود کل اگه میفهمن که نه پادشاهی خود اختیار از اینها نیست، حاکم بر این نظام خود الله است. خب وقتی که حاکم نیست پس حق از کجا کرد که حق باطل میکنه باطل را حق میکند؟ یقین بکنن که اگر یهود حق میداشتن و قدرت و استیلا بر این نظام میداشتن، در این صورت به اندازه یک نقطه ای که در خسته خرما دیده میشد با امو اندازه هم به خیر به مردم نمیرسانیدن. آیا مترستن یا کلی مردم مزدورای ما هستن؟ نقیر وقتی که میبینیم در خسته خرما یک دان چخریه کرد، منخار هم از این خاطر بایستا نولی که در چخری کوشک پایین میشود که بعد دست او چیز گرفته نمیشود. در اینجا هم نقیر امو چخری بسیار کوچکی که در خسته خرماست با امو اندازه هم اینها خیر را به مردم نمیرسن که اونو چخری یک پر شود. ام یکترون ما بلکه حسد میکنن با مردم علاما آتاهم الله من فضله، با آنچه که داده ایشان به خداوند متعال من فضله از احکامش. اصلا یهود با مسلمان ها چی دارن؟ حسد میکنن که عجیب است. اهل کتاب با مسلمان ها حسد میکنه که عجیب است، ما دین خود در کلیسا هم تدبیر کرده نمیتونیم، بازار ایلا کردیم، حکومت ایلا کردیم، وزارت ها را ایلا کردیم، خانه را ایلا کردیم، از این کل دین برام. ادیان امروز در دنیا نه در خانه جای دارد، نه در سر سرک جای دارد، نه در سیاست جای دارد، نه در اقتصاد جای دارد. جای ادیان فعلا فقط معبدها و کلیساها و کنیسه‌هایشان است. این طرف دین دیگر را می‌بینند که دعوا میکنند نه در سرک هم کار دارم، در اقتصاد هم کار دارم، در خانه هم کار دارم، در وزارت هم کار دارم، در اخلاق هم کار دارم، در مسجد هم کار دارم. اینا نگه کی جیره این چرا این رقم میشه؟ بنان وقتی که ما نمیتونیم اینا هم باید کار نکنن. از این خاطر بل یحسدون الناس، ای که به طاغوت ایمان میاره به خاطر حسدی که با مسلمان ها دارن. علما آتاهم الله من فضله، به آنچه که داده ایشان به خداوند متعال من فضله از فضلش. فضل به معنی خیر است. بزرگترین خیر قانون خدا هست، بزرگترین خیری که الله این نظام را که ما داریم توانایی تطبیقی از این پیش ماست. الله تطبیق از این را هم به ذمه ما شما گذاشته و مطابق به واقع است. فقد آتینا آل ابراهیم، به تحقیق دادیم خانواده ابراهیم علیه السلام را الکتاب، کتاب. ما برای خانواده ابراهیم کتاب داریم که یهود هم شامل از خانواده است، شامل از خانواده است. الکتاب کتاب و الحکمت علم، و آتینا هم ملکن عظیما، دادیم به ایشان سلطنت بسیار بزرگ را، به اینا سلطنت بزرگ را هم دادیم. فمنهم من آمن به، پس بعضی از آنها می باشند کسانی که ایمان آوردن به کلام رب العالمین، و منهم من صد عنه، و از آنها کسایی می باشند که مانع از راه تطبیق آن می شوند. و منهم، و از آنها از امی اولاد ابراهیم، من کسی که صد عنه که مانع می شود از تطبیق از کتاب و از قانون و از علم. و کفا به جهنم سعیرا، و کافیس دوزخ، و کافیس آتش دوزخی که افروخته شده است برای کافران، سعیرا و آتشی که افروخته شده باشد. و کفا به جهنم سعیرا، و کافیس دوزخ آتش افروخته برای عذاب کفار. ان الذين كفروا، هر آنانی که کافر شدند به آیاتنا با دلائل و روشن ما، سوف نسلیهم نارن، زود است که داخل کنیم ایشان را در آتش، کلما نضجت جلودهم، هرگاه بریان شود پوستهایشان، بدل ناهم جلودن غیرها، تبدیل کنیم بهشان پوستهای غیر پوستهای اول، لیذوق العذاب، تا خوب عذاب را بچشد. ان الله کان عزیزا حکیما، بشک الله خالق و با حکمت است. قرآن کریم به خاطر که وقاحت از اینها تثبیت شد، بعد جزای از اینها را برای ما شما بیان می کند. آنانی که کافر شدند به آیات ما، یعنی دلایل روشن را کنار دادن و زیر پای کردن، سوف نسلیهم نارا، زود است که داخل آتشش بکنیم. ولی کسی بود که با آتش خود داخل شدیم، یک دفعه در میگیریم گم میشویم، خلاص میشد. الله میگه چونین نیست، تو فکر نکنی که یه آتش دنیاوی واره باشه که یک چیز سوختانده شد و بعد از بین میرود. کلما نضجت ارگا بریان شود جلود و پوستهای ایشان، بدل ناهم جلودن غیرها، تبدیل کنیم به ایشان پوستهای غیر پوستهای اولشان. امروز دکتر صاحبا ای را خوبتر میدانند، اعصاب ما شما زیر پوست ما و در پوست سن عصبی است. دردی که ما احساس میکنیم به اساس عصب ما شماست. اگر رشته های عصب از بین بره، درد گم میشود. اگر فکرتان بوده باشه اگر اونجای دست انسان قطع میشود، بعد از او گفت عرض خاکی را شور داده بره، درد نمیکند. سیستم عصبی در اوجا قطع شده. بنابراین پوست که سوختانده شود یک مرحله دیگری داره که هیچ درد ندارد، سیستم ختم میشود. الله جلو جلو میبینه که ارگا اینا سوختانده شد، توی سیستم های عصبی از بین میرود، بعد از بالا آتش در اینا تأثیری نمیکنه، میگه این دردی ندارد. بدن نه جلودن غیر از دیگر پوست برش میدیم تا که خوبتر درد را بچشند. بدل نام جلودن غیره دیگه پوست دارش میتیم که باز درد اینا بچشن، لیذوق العذاب، تا بچشن عذاب را. ان الله کان عزیزا، کس بگه بسیار سخته، الله غالب است. کس بگه که این عذاب بسیار زیاد است، حکیما، الله با حکمت است. در امی عذاب دادن از اینها هم حکمت دارد و ما شما را از این هشدار میدهد که چنین کاری نکنیم. قرآن همیشه یک گروه را که ذکر میکنه، گروه ثانی را حتما اشاره دارد، ولی به گروه دومی که مؤمن است به اونا اشاره میکند. والذین آمنوا و آنانی که ایمان آوردن، ببین چه قاسان است، لا اله الا الله محمد رسول الله، گفت خلاص شد، قانون خدا را بپذیر، دشمنی با قانون خدا نکن. این قدر بود و عمل الصالحات، و در روشنی دین اعمال شایسته ای کردن و عمل الصالحات مطابق به طریقه پیغمبر خدا زندگی کردن. سندخلهم جنات، این زور است که داخل کنیم ایشان را با باغ‌هایی که تجری می رود، من تحتها الانهار، از زیر درختان آن جویها، خالدین فیها ابدا، جاویدانه هم می باشند در آن، خالدین فیها ابدا، همیشه و جاویدانه در آن می باشند، یک روز دو روز نیست، صد سال نیست، بلکه همیشه در جا می باشند. لهم فیها ازواج مطهرتون، مریشان را از در آنجا همسران پاکیزه، و ندخلهم ظلا ظلیلا، داخل کنیم ایشان را در سایه پاینده و قطع نشدنی. سایه قطع نشدنی است، این نمیشه که دیگه اصلا به اون سایه را از پیش بگیره. سایه که ما در دنیا داریم یا کمه که حراس از پیش داریم، کم کم خودم تغییر دادم، این دویم سایه هم تغییر میخورد. الله میگه ظلا ظلیلا، سایه ثابت که تغییر نمی شود، تغییر نمی کند، قطع نمی شود، همیشه از دیرش می باشی، بسیار مطمئن. ببینید که یکی سایه مصنوعی است، به اون لذت نیست. سایه مصنوعی که یک چتر بر خود جور بکنی مثل خانه واری، به اون لذت نیست. یکی سایه است که از برگ های طبیعی بوده باشد، اینو درخت هایی که در زیر از اون طبیعتاً بر تو سایه می دهد و لذت گوارای، آب گوارای، میوه های گوناگون، همسران پاک، اولادای دوستای خود، همه گرد و گرد بوده باشد. اگر می خواهیم که بچونین، اگر می خواهیم بچونین نعمات دسترسی پیدا بکنیم، پس آیه دیگر را زندگی خود تطبیق بکنیم. ان الله یأمرکم، الله امر میکنه شما را، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، این که بسپارید امانات را به اهلشان، امانات را به اهلش بسپار. بزرگترین امانت چیست؟ عبادت. اهل عبادت کیست؟ الله. صاحب عبادت الله هست. میخوای جنت پیدا بکنی، پس عبادت فقط به الله بکن، مشکل حل میشود. اینی کار را بکن، الله نجاتت میده و این نعمت ها را نصیبت میکنه. عرض و عبادت را به غیر خدا کردی، تو امانت را نسپردی، خائن هستی و الله خائن جزا میده. الله خائن جزا میده. علما می فرماید که آیه مبارکه در شأن عثمان بن طلحه رضی الله عنه آمده، به این عنوان که اندامی که مکه مکرمه فتح شد، کلیدهای خانه کعبه با عثمان بن طلحه بود. وقتی کلیدها را پیش پیامبر خدا گرفت که داخل ازی مکه می شد و بطار مشکستان، حضرت عباس رضی الله عنه آمد به پیش پیامبر خدا علیه السلام گفت که یا رسول الله قربان چند این کلیدها را در پهلوی که من مسئولیت آب دادن به حجاج دارم، این مسئولیت را هم برام بده، این کلیدها را هم برام بده که من نگهداریش بکنم. الله ای آیت را نازل کرد که نه، هر کس امانت خود را خوبتر می داند. برای ازی گرفتن از کلی و نگهداری از خانه، عثمان ابن طلحه خوبترین آدم است. تا وقت مسلمان هم نشده بود، بنان پس کلی را باید به او سپرده شود، او خوبتر حفاظتش میکند. ان الله ای اگر چه شأن نزول خاصی دارد ولی آیه عام است. ان الله یأمرکم، الله به شما امر میکند، امر به جمهور نیست، امر کدام انسان عادی نیست. ان الله یأمرکم، ان معبود بر حقی که مستجمی تمام صفات کمال است، او خدایی که همه مخلوقات قرب از او را میخواهد، او خدایی که محدود نمیشود در ذهن ما شما. ان الله، بشک الله، یأمرکم، امر میکند شما را، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانت را به اهلش بسپارید. بنان اگر در کل تقسیم بکنیم به سه نوع ما امانات داریم. اول، رعایت امانت در عبادت خداوند متعال، به این معنی که در اجرای مأمورات که ما مأمور شدیم او را اطیان بکنیم، از نواهی خدا اجتناب بکنیم، این امانت است. ان الله یأمرکم، الله امر میکنه به شما که شریعتش را تطبیق بکن، شریعتش را تطبیق بکن، این امانت است. یک امانت ما با خود ماست، آنچه که الله به ما شما داده، اونو احسانا و نعمت های خدا را در جایش استعمال بکنیم. الله بر ما شما چشم داره، یک امانت خدایی است. ببینین این امانت ها تفاوت پیدا میکنن. یک وقت ما شما ارزش چشم را نمیفهمیدیم، پس آن باز ارزش چه فهمیدیم، قیمت چه فهمیدیم. بناهن ایرم میفهم که یک وقتی سفید میشیم باز گب بزر از این میرسد، باز دیگه چیزا را خوب نمیبینیم. یک وقت میشه که این چشما را از دست میدهیم، بنان قبل از اینکه از دستش بدی خوب اثرش ببین، حق اثرش ببین و کلام خدا را فرش تلاوت بکن. این چشم امانت خدا همیشه با تو نیست، گوش امانت خداست. آل خیل خوب خوب چیزا را فرش بشنن، تمام روز موسیقی را فرش نشنو، غیبت را فرش نشنو، الفاظ رکیک و بد را فرش نشنو. این گوش امانت خداست، یک وقت کر میشود، یک وقت باز کم میشنوی. از این خاطر دقیق شو و سرزی چیزای خوب را باید بشنوی. وجودت، اعضای بدنت امانت خدا هست، جوانیت امانت خدا هست، عمرت امانت خدا هست، علمت امانت خدا هست. این کلش در جای حقش مصروف بکن و بی جای از پیش استفاده نکن. یکی هم عبادت خدا با سایر خلق الله هست، امانت می باشین. یکی اعضای امانت است با مخلوق خدا، با سایر بنده های خدا. این هم باید ببینیم که دری با هم دقیق باید بوده باشیم که یکان با کس چیز برنمی تا نگاهش بکو، سخن برنمی باید نگاهش بکو، تعهد برنمی کنن نگاهش بکو، راز برنمی باید نگاهش بکو. این کلی چی هست؟ امانت است. یک حدیث پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که نگه مجالس به امانت است. در یک مجلس ششتی یک سخن آمد گفته شد، تو مکلفیت داری که او را نگاه بکنی، تو مکلفیت داری که او را حفظ بود، او را باز بر کس دیگری نکن، این مکلفیت تو است. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیثی که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه و امام ابو داود و ترمذی و بغوی او را بر ما شما استخراج کرده، میفرمد که عدل امانه الی من اؤتمنک، امانت را به کسی که تو را امین پنداشته پس برش بسپار. ولا تخن من خانک، خیانت نکو با کسی که با تو خیانت کرده، تو خیانت نکو با کسی که با تو خیانت کرده. یک رایش ایز که یکان بار شما مجبور میشین که از امانت استفاده میکنین، و یا هم امانت هایی است که اگر شما استفاده نکنین به حقش به صاحبش هم رسیده نمیتونین، در این صورت خراب میشود، از بین میرود. شما اگر از او امانت استفاده میکنیم با اذن صاحبش دیگه مشکلی نیست. شاید صاحب امانت را خبر بگو که اینی مالت با ما است دیگه خراب میشه، برا دارم چی بکنم. اگر او بگو خودت استفاده بکن، استفاده را کرده میتونی و دری باقی نیست و شما میتونی کارا بکنین. نان بوده باشه با شما داده باشه، اگر او را شما نخورین و با او هم نمیرسد خراب میشه، شما میتونی باز از او استفاده بکنین، ولی پس بدیل از او را برش میسپارین، بدیلش باز برش میدین. حضرت انس رضی الله عنه میفرماید که پیامبر خدا علیه السلام خطبه را ارشاد فرمود، بعد فرمود که لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. حدیث امام بغوی به سند خود روایت میکند، ایمان نیست برای کسی که امانت را نگاه نمیکند و دین نیست برای کسی که تعهد خود را نگاه نمیکند و تعهد خود پابند نیست. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث که شیخان روایت میکنه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه در روز صریح است که آیت المنافق طلاقون، نشانی یک منافق سی چیز است: اذا حدث کذب، وقتی که سخن میگه دروغ میگوید، و اذا وعد اخلف، وقتی که وعد میکند، و اذا اؤتمن خانه، وقتی که امانت بر سپرده میشه خیانت میکند. بنان عالی بزرگترین امانت دین ماست، دین ما امانت ماست، این بزرگترین امانت است. در دین خدا خیانت نکنین، در دین خدا خیانت نکنین. آنچه که دین خدا است او را به شکل درستش تطبیق بکنه و به شکل درستش به مردم هم برسانین، به شکل درستش به مردم هم برسانین. ان الله یأمرکم، الله بر شما امر میکند که امانت را به اهلش بسپارین. نکته دوم، و اذا حکمتم بین الناس، اردا فیصله میکرد در میان مردم به اساس شریعت خدا، ان تحکمو بالعدل، این که حکم هم با چی بکن؟ با عدل و با انصاف بکنین، حکم را هم مطابق به دین خدا بکن با انصاف میشود. و اذا حکمتم بین الناس، و اردا فیصله در میان مردم میکردین، ان تحکمو بالعدل، این که حکم را با عدل بکنید، حکم را هم با انصاف بکنید. ان الله بیشک خداوند نمودن نعیم ما یعیدکم به، نیکو چیزی که پند میدهد شما را به آن، الله به نیکوترین چیز به شما پند میدهد. در زندگیتم به حق فیصله بکو و امانات را به اهلش بسپار. ان الله کان سمیعا، بیشک خداوند نمودن نیک شنوا و سیران بینا هست. ان الله نعیم ما، این نعیم ما در جا ادغام میم است، نعمه و در ما نکره موصوفه داخل نعمه شیئا، الله به نیز چیزی پن میدهد شما را با آن. یا میشد معرفه تامه به معنای شی بوده باشد، در محل رفع فاعل میشود. ان الله نعمه یعیدکم به، الله چی خوب پن میدهد برای شما به تطبیق از دینش، بهترین پند است که الله برای شما میدهد. بنام عدل ایصال حق برای صاحبش، من اقرب الطریق. حکت میگه که العدل هی ایصال الحق الى صاحبه من اقرب الطریق، حق به صاحبش برسون از نزدیکترین را، ایل عدل میگه حق تو برش برسون، خوی جورش بیتی عدل نکرد، حق خو برش میدی، خب چی میگه صبح بیا دیگه، صبح بیا با یک ما او را عذیت بدی، این حقت نکردی، عدل نکردی. عدل چی است؟ تو حق بزی حق برسن از نیکوترین و نزدیکترین رای که با او اطمینان پیدا بکند. یک موضوع دیگه هم بر شما عرض میکنم، اجرا یکی از مسائل حکمیت در امروز که ما شما با او جنجال روبرو هستیم. من این حیث یک مسلمان بر شما میگویم که عزیزان افغانستان را برباد نباید بکنیم. فعلا یک جنجال در کابل باز روان شد، روز گذشته هم بر ما یک ورق آمد که ملا صاحبا در بین خود جنجال کردن که یا رسول الله صحیح است یا نیست، اسقاط صحیح است یا نیست، فلانه صحیح است یا نیست. از برای خدا سری چیزای خدا مصروف نکنیم، یک دیگر را کافر هم نگوییم، یک تعدادی هستن حق فیصله بکنیم و به حق یک دیگر را توصیه بکنیم. این ملت را بسیار بدبخت شده و هر فیصله این که میکنه به عدل بکنه، به عدل بکنه. شما از برای خدا هر کسی که عدل هر برادر خود که در افغانستان که زندگی میکنی اگر میخوای آرام بوده باشی و مردم خوب بوده باشد پس مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه بهترین مذهب است و تمسک بکن و آنچه که در مذهب نیست او را اصلاح بکن در مذهب با این نیست که بر هر کسی که بوده باشه ما اسقاط کرده بریم انحراف مذهبی را اصلاح بکن سر اصل موضوع جنجال پیدا نکن سر اصلا غلطی را اصلاح بکن خیراتا را اصلاح بکن ناقی از خود چگه پا جور نکن و امی رقم با او کسایی که خودم مذهبی میگو ولی مذهب نشناختن قرفک زده میرن این رخت مولانا است هاو هاو کرده میرن این طرف خدا پرتو این طرف خدا پرتو بیدینی را شروع کرد هم هم هم کرده میره در نمایشان این مردم ها دینه نمیفهمن از دینه بدنام میکنن اینا هم باید غلطی خدا بفهمن بنان این اردو گروه جاهل هستن تال انوز این موضوع اصل دینه نفهمیدن که هدف ما چی است و دین چی است بنان ممکن نیست که ملاهای بسیار کوچک از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در زیاد علم پیدا بکنن اینا بسیار کوچک هستن اینا باید خدا بفهمن که با او نمیرسن بنان احترام بگذارن به این مذهب و به این عظمت از این مذهب و همچنان آنانی که علم ندارن متاسفانه چیزای دروغکی را در دین داخل میکنن به نام دین و دام منام تصوف اونا هم غلطی خود را باید بفهمن و مسلمان ها را گمراه نکنن ناقی ناقی خطا را به مردم نبکن علا بگو خیر بوده باشد مطلق سیب اسقاط هیست مطلق سیب نیست بس بگو برادر عزیزم اسقاط برای کیست برای فقیر است آجی تبت میکنه که اسقاط میکنه ایره برش بگو او باید حیله نکنه او باید برای مستحقش چیزی که خدا سرش لگردنش گذاشته باید بده به او حیله نکن پس مشکل حل شد دیگه ببینیم ما با آجی هم خیلی هم میکنیم با فیصلار هم میکنیم بنان این نکات باید دقیق شد تصوف اسلامی یکی از معارف بزرگ دینی ماست خب غلط صوفی نیست قصدکوالا صوفی نیست از اون نیست موسیقی والا صوفی نیست این در دین جای نداره مطابق به دین زندگی بکن این بهترین کار است بنان به اصل کسایی که اگر علم دارن کوشش بکنه که مسلمان ها را جنجال نفرده و شما هم تا قضای ما ایست که به این گفت های کوشک نروید این گفت ها مردم مفتخور هستن ما باید در اصل موضوع فکر بکنیم اتحاد مردم ما بر ما مهم است فعلا هجومی که بر ما آمده یهود و نصارا جنجالی که بر ما تا این بزرگتر است از این گفت های ازی که ما ترش خدا مشروع بکنیم و مسلمان ها را تفرق بکنیم از این کار اجتماع بکنیم يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فرمان برد خدا و پیغمبر و أولو الأمر منكم و صاحبان أمر که از آن شما هستند از آیه 58 تا آیه 135 حصه دوم سوره مبارکه شروع می شود که در حقیقت برای ما شما نوع امور سیاست عسکری را راجع به تنفیذ حکم خداوند متعال در جامعه برای ما شما تعلیم میدهد نوع حکم را تعلیم میدهد که چگونه میدانی شریعت خدا را نافذ بکنی و به مردم تطبیقش بکنی بنان این حصه دوم هم تقسیم میشود که به چند حصه به سه حصه که باب اول از او از آیه 58 تا به 76 ادامه پیدا می کند الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فرمان برید از خدا و فرمان برید از پیغمبر و اولو الامر منکم و از صاحبان امرتان در رابطه بینی که اطیعوا الله از خدا فرمان ببرد یعنی وقتی که بعد گفتش قال الله دیگه گردن بکشید و اطیع الرسول و مطلق از پیغمبر فرمان ببر وقتی که برای گفت قال الرسول گردن بگذار دیگه با دلائل نگه در مقابل حکم خدا و حکم پیغمبر اجتهادات خود را ترک بکن این آیه دلیل برید که در جایی که قال الله قال رسول آمد اجتهاد وجود ندارد دیگه با جد فلانه وجود ندارد در اینجا حکم خدا و پیغمبر از همه کل مقدم است امام مالک رحمت الله علیه شاگردای عزیزش ات یک تصور پیدا کرده بودن که امام ما نسبت به همه علما بسیار زیاد میفهمه و آنچه که امام ما میگه عمود دقیق تر و صحیح هست. همین یک تردید بود. امام رحمت الله علیه برشان گفت که امروز ما شما همیشان به زیارت مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میریم. در داخل مسجد نبوی ما مالک تدریس میکرد، کل گیره در گرداگرد مرقد مطهر پیغمبر خدا علیه و سلم استاد کرد. بعد برش فرمود که ببینیم کل قول قابل للاخذ و رد، هر سخنی که به شما داده می شود گرفته شود، می شود رد شود، الا صاحب هذا القبر، مگر صاحب این قبر. وقتی که قال رسول بر گفته شد دیگه با تو رد کردن نمیتونی. و غیر از قول پیغمبر هر سخن می شود که صحیح بوده باشد و هر سخن می شود غلط بوده باشد، از جمله سخن من نگه، از جمله سخن من امام مالک نه که می شود ردش بکنی. و این موضوع عادی نیستن. شما می قدری را که غالبا نمی اطفال ما می خواند او را که خلاص بکنه، بعد می که امام ابو یوسف این تو می گوید، باز می که امام محمد این تو می گوید، امام ابو حنیفه این تو می گوید. عزیز شما اگر سرتان خلاص بکنی گفت عادی نیستن. می شود که ما بگویم که من امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را از امام ابو یوسف که زیاد دوست دارم، یا ما محبتی که ما به امام ابو حنیفه دارم از امام محمد که بیشتر سر هستم؟ هیچ امکان نداره. شما به این یقین داشته باشین که شاگردای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام از ما بسیار زیاد دوست داشتن، ولی وقتی که موضوع علمی می شود بعد مخالفت میکنه با استادش. بعد میبینید عملا شما میبینید که باز امام ابو یوسف سخنی که امام ابو حنیفه به طور قبول نمیکنه، باز دیگه نظر پیشکش میکنه، امام محمد دیگه نظر پیشکش میکنه. چرا؟ این موضوع دین است، احترام چیزی دیگری است و موضوعات علمی چیزی دیگری است. این بی ادبی در شأن ائمه نیست. چرا این رقم پا شد؟ علم است، یکان روز حدیث به کسی نمیرسد، او مطابق به اجتهاد خود عمل میکنه. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد حدیث اشان برش میرسد، تغییر میخورد، اوضاع تغییر میخورد، سیستم تغییر میخورد. عزیزان سیستم یکان را تغییر میخورد. امام شافعی رحمت الله علیه در مدینه منوره فتوا داده بود که هر دو بندازی یک درهم شرعی لباس تان چطر شد نماز خونده می شود. آمد در کوفه، در بصره، در اینجا که میاد در عراق فیصله صادر میگه رب سو، چهارم حصه لباس تان اگر چطر می شود تا او هم شما نماز بخونید. شافعی دشترش میگه که امام چرا این تغییر است؟ اوجا یک درهم شده، اینجا این چهارم میزه لباس. بازو که فرزندان به خاطر ازی که مردم مدینه از نظر اقتصادی قوت داشتند، میدانست کالای خود زود زود بشوید، کوچه های مدینه پاک بود، گندگی نبود در اوجا، از او خاطر بشت یک درهم شده فتوا دادم. در عراق کوچه ها چطر است؟ مردم وضع اقتصادیش خوبش نیست، برای اینا که بگم یک در همیشه دیگه نماز نمی خوانم. شما ببینید که یکان بار احکام مطابق به زندگی تغییر می خورد، مطابق به اجتماع تغییر می خورد. این نیست که یک حفره بگیر از دین سپرده شد. پس علم برای چی هست؟ علم به خاطر همیست که مطابقت با واقع باید پیدا بکند، حکم را مطابق با سیستم بدهد که مردم را زودتر عملی بکند. این گفت های است که ما شما ذهنیت خدا باید برید داشته باشیم و الحمدلله مذهب ما ابو حنیفه رحمت توانایی چونین تحلیل ها را بسیار زیاد دارد و چونین سیستم را بسیار قوی دارد از نظر اصول فقه که ما دیجا ارزیابی میکنیم. بنان در این گفت های کوچک نباید انسان ها مسلمان ها یک دیگر را نفرین بگوید، دو دانه مزخرف ها یک شما مسلمان ها را تصرف ببخشند، مسلمان ها را سکر سکر بکنن. ما مکلفیت داریم که مسلمان ها را حفظ بکنیم و با تمام قوت میگیم که بدعت را هم قبول نمی کنیم. بدعت هست، چیزی که نو در دین بیاید او را ورد داریم و او در دین هم نیست، در مذهب ما نیست. مذهب ما بسیار بلند است که در اینجا بدعت ها داخل شد، آنچه که نیست او را ورد داریم، او را قبول هم نمی کنیم. این گرد حق و موضوع درست و مطابق با منفعت های ما شما خواهد بود. بنان این کفا غلطی است که نه تعادل در نظر نگیره. بنان اطیع الله حکم الله بر آمد بدون چون چرا بپذیرش و عطی الرسول حکم پیغمبر بدون چون چرا بپذیر باز نگه که ولی اصلا به ایچی ما جور نمیاد فیشت یکان دفعه که میگن تعجب نکنیم این بسیار گناه هست یکس برامه چرا دسته ایچو میگه من میگه ایم ابو حنیفه گفت استغفر الله ایم ابو حنیفه حق نداره که بر ما دسته ایچو بگی ایره پیغمبر بر ما گفته بعضی گفت ها را مذهب داخل نکنه این ظلم است که ما شما میکنیم ایجا پیغمبر خدا گرفته ما به حدیث پیغمبر عمل میکنم نه به قول یک امام ایجا عمل پیغمبر خداست آنانی که دسته ایچو میگه نه نه امام شافعیتو میگه میگم پیغمبر خدا ایجا گرفته مسائل اجتهادی را در مذهب داخل بکن مسائل نصر را در مذهب داخل نکن این حکم پیغمبر خدا علیه السلام است و پیغمبر خفه میشه که احادیث را باز بگیریم تقسیم بندی بکنه حدیث پیغمبر را به نظریات هم تعیین بکنه این کار نکن واقعی و رسول اطاعت از پیغمبر بکن بدون چون شرا به حکم پیغمبر گردن بگذار و اولو الامر منکم و صاحبان امرتان ببینن که در اول الامر اطیعو ذکر نیست یعنی معنی رو میده که مطلق اطاعت بغیر از پیغمبر و از خدا دیگر از کسی نیست مطلق اطاعت رو از کی میکنیم از خدا پیغمبر میکنیم و اول الامر از صاحبان امر خود از بزرگای خود اطاعت میکنیم در صورتی که مطابق به حکم خدا و پیغمبر باشد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق از کلامه اطاعت میکنیم در صورتی که مطابق به حکم خدا و پیغمبر باشه مطابق به حکم خدا و پیغمبر نبود عقب از پیش میرم او را قبول نمیکنم از خاطر حضرت جابر و حضرت عبدالله ابن عباس میفهمن که هم الفقها و اول امر منکم کی هست؟ میگه هم الفقها علمای بزرگ و فقی هستند الذين يعلمون الناس امور دينهم آنانی که مردم امور دینشان تعلیم میده از اونا اطاعت بکنن یک نظر نظر دوم اول الامر کسایی که نظام در اختیارشان است کلانایتان است رهبرانتان است پاچایتان است اینیا شما اطاعت از او بکنن افغانستان که امروز خراب است بخاطر که اطاعت وجود نداره شما میفهمین که رئیس وجود داره مامور اطاعت از رئیس نمی کند رئیس اطاعت از وزیر نمی کند یک حالت گجوجی است و احترام نیست هر کس توهین می کند توهین می کند شخصیتهای خود توهین می کند بنان یکی از تعبیرات دیگر و اول امر منکم اطاعت رؤسای خود را بکنین در صورتی که مطابق با حکم خدا و پیغمبر با شما دستور بدهد خلاف از رو دستور تا اطاعتش نکنین اول الامر هر کسی که در جای خودش اول الامر دارد در خانه اول الامر کی هستن؟ شوهرها هستن بزرگای فامیل هستن در ولسوالی ولسوال هستن در ولایت والی هستن در کشور پاشا هستن این اول الامر کنند بنابراین از کل جزیره اطاعت بکنن ولی در روشنی قرآن و سنت در روشنی قرآن و سنت فإن تنازعتم في شيء هیچ امکان نداره که نزاع وجود پیدا نکنه فإن تنازعتم في شيء پس اگر اختلاف کنید در امور فردوه الى الله این اختلاف را بازگردانید به سوی قرآن و رسول و حدیث پیغمبر با قرآن و حدیث چی بکنه مشکلاتان را بتین ان کنتم تؤمنون بالله اگر ایمان دارید به الله و یوم الاخر به روز آخرت و روز آخرت به الله کسی که ایمان داشته باشد این را میفهمد که خداوند متعال بر ما پیغمبر را دایی کرده این پیغمبر کتاب خدا را به ما تفسیر کرده و این کتاب خدا و سنت پیغمبر مشکلات دنیا و آخرت ما را حل میکند بدان هر جایی که تنازع آمد فردوه الالله و سوی خدا و پیغمبر بازگردانید و سوی خدا و پیغمبر بازگردانید این کنتم مؤمنین این کنتم تؤمنون بالله اگر شما ایمان به الله دارید و به روز آخرت دارید معنا در چی شد؟ که ارگا تنازع دارن باز مرا به کتاب یک شخص روی نکو کتابی که 10 سال پیش نوشته شد 5 سال پیش نوشته به این مرا روی نکو بادن دار تنازع حلش با قرآن سنت میکنه مشکل ایجاد میشه با قرآن سنت بازگرد ثم یشفل کذب بعد از خود روح دیت میشود خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یشفل کذب آیا تعداد مردمی هستن که عجیبه شورت میده هرچی که در یک کتاب خانه تبا شده باشه در اختیارت موره میتن. این هسته فلانه این تو دفتر فلانه نظرش با خودش هست، نظر کنار بگذار با قرآن حدیث مراجعه بکن. در او جاگه پیدا کنید روز پیدا نکدی تجدید نظر فکرت هست، فکرت تجدید نظر بکن. این رای حال هست. بنام اگه شما اختلاف کردین بیشه این در چیز از امور دینتان، در چیز از امور زندگیتان، فردوه الالله، خواهد کردن اختلاف کن با سوی خدا. قرآن کریم فعلا مرجع هست و رسول با حدیث پیغمبر باز کردن این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به الله و به روز آخرت دارد. ولیکن این رجعت با سوی قرآن و حدیث خیر بهتر است، ای بهتر است و احسن و تأویلا و نیکوتر است انجام آن. انجام آن هم نیکوتر است. به یک نفر بگو پیغمبر خدا این تو گفته، مشکل حل می شود، مشکل حل می شود. و از طرف دیگری این نکته را باید ما شما بفهمیم. یکی از روزها ما دست می گفتیم خداوند متعال مولای عبدالرحیم فنجانی را ببخش استاد ما بود. بعد گفتیم که استاد ما میتونیم حکومت اسلامی را، حکومت اسلامی را در روشنی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جور بکنیم؟ باز بر ما گفت که نه بچه، مذهب امام ابو حنیفه کوچکتر از این که تو حکومت اسلامی را سر جور بکنیم. ما کارم اومد گفتیم چطور این کار نمیشه؟ گفت ببین تو حکومت اسلامی را گفتی، معنایش این که او به حدود افغانستان تعلق باز ندارد، حکومت اسلامی باز نداره از دیگر، او به تمام مردم زندگی میکند و در اوجا مردمی که ایش در مذهب دیست اونا زندگی میکند، اون دو زندگی میکند و تو مکلفیت داری که در اتیاج سیستمی را بسازی که هم مگی را جایی بسید و هم مگی باید احساس آرامی بکند. و اگر به بسیار جالبی بوده که حکومت فتحان و افغانستان نیست، حکومت اسلامی که گفتیم بازد کل عالم هست، از این خاطر باید میگه کوشک هست، از این خاطر خیلیش چه حل چیست؟ فردوه الالله و رسول، قرآن حدیث حاکم بگردان و مطابق به زندگیتان عمل بکنن و مطابق به واقع عمل بکنن و این دقیق ترین گفت هم است. بنابراین ما باید کوشش بکنیم که ذالک خیرون، این قرآن حدیث به مردم بدین این بهتر است و احسن و تأویلا نیکوتر است، عاقبت ازون عاقبتش نیکوتر است. قرآن حدیثی که بزنید میفهمی زورت نمیتونه، تعصب از بین میرود. حدیث پیغمبر که بخونی که میبینی که پیغمبر دست ایلا نماز خونده، پیغمبر دست بسته نماز خونده، پیغمبر زیر ناف نماز دست خدا گرفته، سر سینه خود نماز دست گرفته، تو کلش پیغمبر خدا که چرا خیلی زورت میده دیگه؟ مشکل دیگه در چی هست دیگه؟ پیغمبر خدا دست ایره کم بلند کرده، پیغمبر دست ایره کم بلند کرده، پیغمبر دست ایره کم بلند کرده، چرا فعال نهار نیکن دیگه؟ همه شهادیت پیغمبر خدا هستن. ببینید که قرآن حدیث که داده شد تعصب گم می شود، بعد تو باز دلت خلاص می شود. باز یک برادری که در پلیت استاده می شود بازو در برادر خود می بید میگه الحمدلله که مسلمان هستن، الحمدلله که او حدیثی که ما سرش عمل نکردیم ای سرش عمل کرده. و جالب ایست که الحمدلله احادیث عمل پیامبر خدا یک بخش ما عمل میکنه، یک بخش یک برادر دیگه عمل میکنه، یک بخش دیگه برادر عمل میکنه. ایتو انسان رو شما در دنیا پیدا نمیدون که کل کارایش تطبیق میشود و جز پیامبر خدا علیه السلام که هر چیزی گفته و کرده یک تعداد مسلمان به الله او را وادار کرده که او عمل بکنه و تمام کارای پیغمبر زنده است، تمام کارای پیغمبر. پس شکر بکش که سنت پیغمبر نمرده و سنت پیغمبر عملی می شود. چقدر خوب است، دلت خلاص می شود، احساس بر پیدا می شود، برادر تا برادر میگی، سر گپای کوچک یک دیگر رو نمی زنی و احسن و تأویلا از حیث عاقبت علم قرآن حدیث اینی فایده داره که مردم یک بار بلند می شود. بعد از بازی نه به تعبیر خود دعوت نمی کنی، با دین اقه کوچک نمی کنی که در دکان تو جای شود، بعد از باز سلام می شودی دید. ألم تر إلى الذين يظنون أنهم آمنوا بما أنزل إليك آيات دي بسوي آنان که میپندارن انهم که هر آن ایشان آمن ایمان آوردن بما أنزل إليك با آنچه که بسوی تو نازل شده و ما أنزل من قبلك و آنچه که پیش از تو نازل شده بود یوریدون میخوان یتحاکموا الی الطاغوت که قضایای خویش را تقدیم بکنه بسوی طاغوت و شیطان و قد امیرو در حالی که مأمور شدن ان یک فروبه که به طاغوت منکر شوند. این دیگه رد به دموکراسی خیلی است. قرآن کریم یه آیت را بچی آنانه که دموکراسی را قبول می بونها خوب یک قفاق محکم در رویش می زنه که ای مسلمان شریعت برای تدبیق آمده، این برای مذاق نیامده. یک یهود که یک مسلمان منافق به حساب بگویم که تزوی در مال جنجال پیدا کرد، یهود گفت که بریم پیش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و در بین موت فیصله بکند. او خو میفهمه که خائن چی میگه، نه او جا نمیره، خیلی کجا میره، پیش کعب نصرف میره. یهودی خو میفهمه که خو کعب نصرف و خلاف عدالت فیصله. گفت نه ایتو امکان نداره. خو گفتشان زیاد شد. آخر یهودی برسید که تو خو مسلمان هستی، رسول خدا در میان از اونست میری به کف دیگری، نه تو باید به پیش پیغمبر خدا بود. گفت خوب خوب است. رفتن پیش پیغمبر خدا علیه السلام، قضای خدا پیش کرد و پیغمبر خدا با منفعت یهودی فیصله کرد. بیرون که برام گفت ما خیر قبول نمی کنم، میرم پیش حضرت عمر. گفت درست است، میره بولی اوجا برو. پیش حضرت عمر دروازش دخل باب کرد و برش خیرت باز گفت در بین ما فیصله بکن. خوب است، چی فیصله بکنم؟ یهودی بود گفت ما ایت یک مشکل داشتیم، اولی نفر قبول نکرد که پیش پیامبر خدا بریم، بعد از اینکه قبول کرد پیامبر در بین ما فیصله کرد و این مال به از ما داد. با گفت پیغمبر هم اعتنای نکرد، آمد که تو به این فیصله بکنی. گفت کار خوبی است، پنج دقیقه صبر بکنی، ما از زود میاییم. داخل خانه شو شمشیرش را گرفت، بیرون برد این فرقش که زد سرش را برش بنداخت. اما دیگه میگه بعد حتی بر آرام شد دیگه نفسش برآمد و گفت این فیصله عمر است در حق او، انسانی که فیصله خدا و پیغمبر را قبول نمی کند. ایتی اگر بعد از این کلمه فاروق به ایچ شامد این لقب الله برش داد، اینان الله اونا را بر ما حکایت میکنه که حکم خدا و پیغمبر وجود دارد. باز میره پیش امریکا، میره پیش ملل متحد، این بیدینا واره عمر واره اگر امکان داده تست عمر واره که در این سرش بگنه چیز بجه نه عرمش بکنه که دیگه آوازش کشیده نشه که هیچا حکم خدا وجود داره. تو برای ما میری دموکراسی برای ما میگی بدبخت خدا، او سپاس این کلمه چطره. چیزی که برای ما مهم است قرآن حدیث برای ما مهم است. الان تراینه دی الالذین از امود بانانه که میپنداره انهم آمنو که اینا ایمان آوردن به ما اون دلیلی که بانچ که بسوی تو نازل شده. قرآن کریم چی میکنه؟ حالا بین سر 28 رمضان است و این نشد یک جشن قرآن را بگیرم، تو که برده ایمان نبری جشن نبری چی میکنی؟ یه تدبیق بکن. و ما اون دلم این قبله و آنچه که بسوی تو پیش از تو نازل شده بود یوریدون میخواین ان یتحاکمو الی الطاغوت که قضایای خود تقدیم بکند الی الطاغوت بسوی طاغوت. طاغوت خوب شناختین که هر آنچه که غیر خدا و پیغمبر بوده باشد و بر ضد خدا و پیغمبر باشد طاغوت است، هر چی که باشد. و در آره که طاغوت است امریکاست، امریکا طاغوت است، بزرگترین طاغوت بوش است. هر کسی که میخواد در حقیقت به طرف بوش که میرود به طرف محاکم خدا کارای خدا به طرف طاغوت برده. یوریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت میخوان که قضای خدا تقدیم بکنه با سوی شیطان بزرگ و قد امرو حالان که مأمور شدن ان یک فروبه که انکار بکنه به طاغوت. مسلمان مأمور بشه که به طاغوت انکار بکند. و یورید الشیطان میخواهد شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا که گمراه کند ایشان را با گمراهی دور از حق و دور از حق پرده. از قرآن که دور شدی، از حدیث پیامبر که دور شدی، دیگه با حق پیدا نمیکنی، رفتی بدبختی شدی. و اذا قیل لهم و چون گفته شد برای ایشان تعالوا بیایید الی ما انزل الله به سوی آنچه که فرود فرستاده الله و الی الرسول و به سوی پیغمبر بیایید که فیصله بکن در میان ما رأیت المنافقین میبینی منافقان را یصدون عنک صدودا می ایستن از تو به ایستادنی، از تو ایستاده میشه توقف میکنن یک کمک وقت میدید باز بگه یک بیاندیشیم رأیت المنافقین میبینه منافقان را یصدون عنک صدودا میستن از سو صدودن باز استادنی ای تأکید میشه در حقیقت ام میشه استادن ام قال الله قال رسول بس بری تحقیقت استاد میشه نه استاد نشده ایجا بگو قبولش دارم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كأس قبول دعوت تو اعتراض میکنن فكيف پس چیگونه باشد اذا اصابتهم مصیبه آن را که برسد به ایشان مصیبت توسط شمشیر عمری بما قدمت ایدیهم به آنچه که پیش فرستاده دستهایشان پیش فرستاده چرا حکم خدا را قبول نمی کند ثم جاءوك باز بیاین نزد تو یحلفون بالله قسم به الله می فرد ان عربنا الا احسانا و توفیقا نمی خواستیم مگر نیکوکاری و موافقت با شریعت را ما امیر کدام گفت نداشتیم نه ای گفت های منافقانه است از با مصیبت برشان برسد توسط شمشیر یک مسلمان بما قدمت ایدیم و سبب او گفته هایی که پیش از خود صادر کرده ببینیم که ما رو دل کسی داخل هستیم؟ نه به دلش خبر داریم نه و گفتی که میدونیم از این زبانی تو که گفتی با او اقرار کردی سر تو فیصله میکنیم گفت داریم اجازه ما خب به دل کسی نمیفهمیم ما همه خب میگیم که اگر گفت امی هست که حکومت اسلامی است پس شریعت خدا را تطبیق بکنیم ما خب مشکلی نداریم اینو تطبیق بکن اگر گفت امی است حجاب اسلامی را تطبیق بکن اگر کس از دین است پوانتونها را از زنها و بچه را جدا بکنه اینی که ما میدونیم و این کلش میشه چهار پوانتون در کابل است تغییرش بده یک پوانتون پل تخنیه کلش بر زنها بده چقدر خوب کار است اختلاف نباشه اسلام تدبیق میشود پوانتون کابل بر مردا بده این رقم هم نمی کنه میربانی بکنه صبحی شد برای بچه ها باتین پیشینه برای دختر ها باتین پیشینه برای بچه ها باتین صوبکیشه برای دختر ها باتین این کارهای حلی است خب نمیخواین که نمیخواین برد نبین که منافق هستیم منافق و شاه خودم نبرا خواین این رقم مردم هست که دین برش میگی رای حل برش میگی تدبیقش نمیکنه.